Book 2 19 keittiössä. Onko sinulla uusi keittiö? Mitä sinä haluat tänään keittää? Keitätkö sähköllä vai kaasulla? Leikkaanko minä sipulit? Kuorinko minä perunat? Pesenkö minä salaatin? Missä ovat lasit? Missä ovat astiat? Missä ovat ruokailuvälineet? Onko sinulla purkinavaajaa? Onko sinulla pullonavaajaa? Onko sinulla korkinavaajaa? Keitätkö sinä keiton tässä kattilassa? Paistatko sinä kalan tällä pannulla? Grillaatko sinä vihannekset tällä grillillä? Minä katan pöydän. Tässä ovat veitset, haarukat ja lusikat. Tässä ovat lasit, lautaset ja lautasliinat. Tässä ovat lasit, lautaset ja lautasliinat.